بسم الله الرحمن الرحيم اضطرب في الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يورد ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم ناصر سورة القمر مكي سورة دي نزول کے 37 نمبر دے سورة طارق نرستو نازل دے سورة سواد نمخ کے دی اور دے جانا مستقل باب دشپگم تاو ستماویلی سورة سبانا ترخیر پوری یو اتیا سورتون و دولت بابو نا دیگن متروس پینزو بابو نا ذکر شو دے جانا شپگم باب دے دری سورتون دی پگی سورة قمر سورة رحمان و سورة واقع دادری وارا سورتون دی عرب از دے مخ کے سرا یو خدا دے کہ مخ کے زجر و مشرکینو تا ام داغی پا عقیدہ ام داغی پا عمل دارنگی دی صورت کی بیا تخویف اور کئی اگر سے تخویف اخروی دا قانون دی دا قرآن کریم کل زجر اور کئی کل تخویف دارنگی مخی ذکر کل اتباع دا مشرکین و دا ہوا و دا خواہش پا عقیدہ کے دی صورت کی اتباع دا خواہش داغی ذکر کئی پا انکار دا معجزہ کے دارنگی مخی ذکر کل اقوام مکذبہ و اجمالی ذکر کڑا دی صورت کی تفصیل گئی داغی دارنگی علموی عزفت العزفہ دلته وی تر ابد استا قیامت پر رانی دیش دا رنګ مخ کې رد په شرک کې قاضی باندې دل تر رد په شرک په برکات باندې دا رنګ مخ کې زجر واغ چاته چې قران استهزاء کوي تو تور پوری کوي دل ته وی داخله د موجودې نو انکار کوي دا قران پوری شي ټوټه کوي بیا داود صورت تکلیف او پرویره په ذکر د اقتراب او ساح چې قیامت پر رانی دیش لومبیا یاد کې او بیا خلق لگی او داغه تکذیب کوي او دا سبب ګرځي د عذاب دنیوي او په اقوام مکذبو مخکنو عذاب راغلي تفصیلی واقعات کو ذکر کوي دارنګي صورت کې رد په شرف سوال سمايات کې رد په شرف البرکات چې الله غره هر شي تقدیر کړلې پسو کوم داغه تقدیر نه اورې دي نشي مته په دې شي اقا دی وا کونچا سات کې وراشي اسماء الحسنا په کې سلور ذکر دي او صفات الیه په کې نل ذکر دي دا خلاصه دا را چې تخویف یره ورکی په دې چې ګوره قیامت را نږدې شو معجزه ذکر کړې لوبیا یاد کې بیا زجر دې منکرینو ته داوی په پینځو احوالو ترغیب دې قران کریم ته پینځم آیات پورې بیا امر دې پټړا کولو او تخویف وکړي چې ددا څه کول کو نه راو کا او بیا تخویف وکړي دې په ذکر د احوالو 500 د شپږ آیات نوالې اتم پورې بیا واقعات دې پینځو د اقوام او کذبو د پاره تخویف دنیوي په سبب د تکذیب واقعا د قوم نوح علیه السلام نه حیات اولس پورې پای کې تکذیب داغي ذکر کړي د نوح علیه السلام چې د خلق او کړه او بیا هغه د خیره او کړه داغه خیره الله قبول کړي عذاب فراغ تفصیل ذکر دي او ترغیب د تذکیر ته 15 16 17 آیات کې بیا واقعا د عادیانو ذکر کړي 25 آیات پورې بیا واقعا د سمودیانو ذکر کړي او داغي تکذیب ذکر کړي 25 آیات پورې تخفیف ول ذکر کړي 26 آیات کې افتتان په معجزه ذکر کړي 27 28 29 کې یا را لګل دا عذاب دي 30 آیات کې 31 کې بیا تذکیر دی 32 کې یا واقعا د قوم لوط هغه ذکر ده لوط علیہ السلام قوم داغي تکذیب ذکر کړل 33 کې او دا رنګه باغی عذاب را دی اونې ایمان والا الله بچ کړل 34 35 کې بیا تفصیل د تکذیب دا غره 35 33 کې تفصیل د عذاب دی 38 کې تذکیر دی 45 کې یا واقعا د قوم فرعون نه چې وګورئ تکذیب کړو الله هلاک 41 42 کې یا د ضرورتي په ذکر د احوال او پینزو د منکرینو چې کوم موجود په دغه وخت کې آیات 43 نواله 45 پورې تفصیل یو کړی دی په ذکر د پینزو احوالو تر آیات 48 پورې بیا قدرت د الله او تصرفات خاصه ذکر کوي په پینزو طریقو تر آیات 53 پورې بیا بشارت ذکر کوي په پینزو امورو د نعمتونو صفات د الله ذکر کوي 54 55 کې وګوره وو مخمسات په ذکر شو او غتیزونه دي چې پینزو پینزو اور پسې صورتون تاسو صورتونه باز براشین لکه سورې نور ایک انده شان محمدات ذکر دي بسم الله الذي احاط علمه وتمت قدرته الرحمن الذي وسعت رحمته كل شخص من سعيد وشقي الرحيم الذي خص بإتمام نعمته من استطاع خاص و مدد دنون دا اللہ غزات چه حاطه کڑی دا علم داغو پا دول مخلوق و تام دا قدرت داغو رحمان ذات دے براخت رحمت داغو ار سڑی تے نیفق دے کبت وقت دے رحیم ذات دے خاص کڑی دی پا پورا کولو دا نعمت کل اغا سوک چه غیر چون کڑی دی برگزی دا کڑی دی ورا کڑی دی ایک طرف اتی ساعت و انشق القمر دیر ران از دیش قیامت خوچه و دست بکمائن دیر ران از دیش کا ایک طرف اقتراب کی اشارہ لیکن سنگ جماع اوی حدیث کی راغلیو نبی علیہ السلام وی وعشتو انا و ساکا حاتین زو و قیامت دا سیو لکا دادوارا گوتی چی دی دیر نز دی رکا نباب افتعال دا دیر نز دی کت سپاری لیکن ایک طرف علمنا سے حساب ہوں کہ ما خبر اکنے وا او ساعت قیامت توی داو نوم دی نمونو دا قیامتنا او مراد دا دین ساعت دا فناکی دل دا عالم دیا ساعت دا پاس بعد الموت تی پتوی مشکل ہے دوار شپیلو تا شاملی کی کنا او انشق القمر دا جملہ حالی دا مانا چودل دا سکوم میں دلیل دے پا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندے او در آتلو دا دنیا تا دا اول نقر دا قرب دا ساعت او دارنگ انشقاق دا قمر دلیل دے پا قدرت دا اللہ چی دارنگی اگر قادر دے پٹول عالم پنا کولو انشقاق القمر معجزہ دا چی اخکار کلشی و مکی والتا او حدیث بخاری مسلم ترمیزی بیحقی او دیرو کتابونو دا حدیثو کی رازی او دیرو محدثینو تا صحیح سندونو ذکر کردے دا گرو صحابونا دا انس دا عبداللہ ابن عباس دا عبداللہ ابن عمر دا عبداللہ مسعود دا جبیر ابن مطعم رضوان اللہ علیہ مجمعین گرو صحابونا مکلے انکار کول د دین اعتقادی بدعت ته دغه وجره چې شرم عاقب کې مسله کړې و چې معجزه د انشقاق القمر متواتر ده غره هغه مراد د بدی مقام کې دی وجنا نبی رسول الله صلوات و سلام تعالی وی زرا سمیت وک نبی رسول سلام اشاره وکړه په حکم د الله سمیت بدل شو نی یو خلا له نی بل خلا له او غیو بدل شو د یو خلا له بل خلا له تا کې تیر شو د سلور منټ نه بیا راو دي آغا خبر نه چې کوم میدان چې په نوې نیمه لري تر خلانې تیر شو ان مرګې تر خلانې ولا کومه پاندو څه ده کومه خو استاد مګه د نزدې په غټوالي کې وای او بل دا کوم روایت کې راغلی چې لري تر خلانې لاله او لري تر خلانې لاله درو خو نه جوړوي چې خلکو اعتراضات بیا راولې تحریو حدیث ته ونښته اسمان کې دا څه شوی دي اشاره کړی دا او هغه یو قابل قاتل دا کافر به وکول او باقی دا چې په دغه وخت کې د شپې ټیمو نو آیا دنیا کے بل چا مشاہدہ اکڑا او کو نکڑا نو مارے پر قرآن کی اوگ بات کڑے مفتی سے وہ او اگر پیار دی ہوئی چی پدے ہندوستان کے پاک وقت کی او بادشاہ او دا دے انگوان و ملکو کا محمود غزنوی دور کے دیو قبلہ مسلمان ناگر دے پرے اٹھو دے انگوان و ملکو سوچا تو دیکھئی او ہندو بادشاہ و راجہ او اگر دا شپی چی تراوتے ہو سب تو دسمہ دیلا کچھ دا سو پتل اس کمیت دا اس کمیت شو واگے کسانو تے آواز کو وی دا سے چلے اگے من کوم نی کوئی دا سن چلو شو کوم میں تلا شو یا کہ تحقیق کو کسانے ولا گول چداو تفتیش ہو گئے وی چ تفتیش ہو کو ناگت یا میاش پسو یا شل رو دے پس دل تے ہندوستان تے خبر را گئے کہ جی تو عربو کی ہو با پیغمبر پیدا شے لے او قوم تے نہ معجزہ گفتی وا مکہ کے لے اس لا کو مکہ کے لے اور مصیبت او تکلیف کے لے او اگے دا سے کڑیو نو دا چاو دے دا وی اگے ہما دی مان نہ ولے وی دا لو بھی مسلمان ویداړو به مسلمانو په هندستان کې دا راځي غلي کړی دی ولالم تاریخي واقعیا ده کنه په بار صورت د قران او سنت نه ثابت ته کنه تو څنګه یو مونږ کې حدیث بیا لګي ورته نه انکار کوي چې دې دې دا معنا نه ده دې دا معنا ده چې شقا په معنا د مضارع ده اوس لا چو دینه د رستو به شي د قیامت په نه کې او نه کلا نو معنا وان شق القمر او چې کوم مې چې کله قیامت راځي بیٹھی ته دغه معنی نه انکار نه کوو کلا ماضی کو مانا تھا مظاہر راضی ٹھیک لیکن کا ماضی کلا مانا ماضیا اور بیا خصوصاً حادث گن بدے دا دے گو لکھ دے دے بولے انکار کے دیکھ دین قول داو چی ماضی کو مانا تھا مظاہرے دا مانا تھا قیامت تک قائم ہے دو کو کے بس گم میں اچ ہوئی اور یو دین قول پکیو مو اور اگر بعض علماء نے نقل ہو لگا کر تبھی ذکر کڑیو چی وہ زحل امر ہوا زہرا یہ ابن قتیبہ وغیرہ ذکر کڑیو کار خخکار شو کار خخکار شو مانا خخکار شو حال د صداقت د دی پیغمبر لیکن رستو ما آیاتونه دلالت کی چې دلته باح ته معجزې دی اگر چې د معنی نه انکار مکوه په یو آیات کې معنی ګڼې کیدی شي بیا وګوره د دې آیات نه کروم آیات پورې زجر لري او د منکرینو پنځه حالات ذکر کړي او په دې آیات کې زجر دی د منکرینو دوه حالات ذکر دي چې وايي ارو آیاتن کوې دي معجزہ وګوره دې نه پته لګی چې دا مکه معجزہ ده ځکه نه څه ته وایي کنه نو کنه خوینې نو یو یذو مغړی ويقولو دا دوی سحر مستمر دا جادو دې ډېر پوخ دې مستمر کې ډېر معنی شوی چې موږ پرې روندایم محکم مارون ظاهبون قریب شدید المرارا اشبه بعضه بعضا مار من الارض الى السماء باطل ماض وغيره ګړ معنی شوی دا اولې اصل کې دا یم مستمر د مرنه ماخوذ دی او دا په معنا د قوی محکم سره راځي نو قوی او محکم دی د دې وجه چا معنا کړو چې محکم دی چا یې د مرور نه دی په معنا د زایل کېدو راځي او د ختمېدو چا دغه معنا کړو چې فاطم چا یې د مرار نه دی په معنا د تریسوالي راځي ما نه ډیر تر کوونکی دی چا یې د استمرار نه دی دوام او همیشوالي دی وی دا رنګ په معنا د مشابه دی او بل سره او په معنا د تیریدونکو د سمکه نه اسمان دا د دې وجه نه دا غنې معنی په کې اوسلاره معنا کولی شي او وی وی چې دا جادو دی مستمرون دی همیشه دی تاسو جادو دی چې ډېر همیشه معنا پوښ دی کنه یا دا جادو دی مستمر چې د سمکه نه اسمان ته ورته دی ډېر څه جادو ګرځي ګور د سمکه چیزونه خو ګرې او اسمان ته چیزونه جادو کوي یا مستمر چې نفرت کیږي نفرت کیږي تریخ دی مستشواح دی چاوه مستمر مانم مشابه دی دیو بل سخا بدو دا جادوی طول دیو بل سر مشابه دی اپنو دیو بل جادو کلو دیو بل جادو یا مستمرن همیشه دی یا چلیدون که دی مانی بکر ملی پولیشی و یقولو دیوی سحر مستمر دا جادو دی پوخو و کذبو و نسبت دا دروغیو که و اتباو افواهم او تابداریو که دا خواهشات اخپلو وکل امر مستقر او هر کار کی دل کې له په وقبان نه په ټیم باندې نو معنا دا هم زجر دی چوپورا دا ظالمان دي په حالت ذکر کوي کذب انشقاق د قمر دی وی دلالت نه کوي په صداقت د نبی نو تکذیب یو کنه او بل وتبو احواهم دی وی دا سحر دی یا نظر بندی دا خواهش په تلاړو او کلو امر مستقر معنی قیامت په خپل وخت قائمېږي او جنت والا په جنت کې او جهنم والا په جهنم کې بیا قراری مو نه کړ یا مراد د استقرار نه واقع کې دلدار چیز دی په خپل نه ډوانلې هر شی په خپل نه ډلې دی وای عذاب دی راشي الله په نه ډو راځي نو والا قد جاءهم من الانباء ما فيه مستجر دا مستجر دی چې دې تر دې معجزې نه مخکې انباء راغلي دي ګڼو او دې کې انکار کړل او ترغیب پکې مقصد د قرآنی کریم نه او یقینا راغلی دي دیتا من لمبای د قبرونو نه باقي د قبرونو ما فيه هغه چې پاغي کې مستجرم پورا زور نه ده مستجر پورا زور نه و پکې مستجر دا مصدرې نیوی دي او دا دال بدل دي اصل کې رتې نه او دا مادر دي د زجر نه دي دا از تجر دي خو بیا تی په دال بدل شي باقي افتعال لے معنا مانا کول د دې د کفر او شرک او تکذیب نه دا مستجر دی کنه فيه مستجر چې پای کې پوره معنا ده پوره رټن او پوره زور نه ده حکمتم بالغا پخې خبرې دې انتها ته رسیدونکې پما تو نن نذر نو څه پیدا باور کیر ور کوونکی مراد د دې قرآن دې خبر دې د مبتدا موضوع دې مانا هو حکمتم دا قرآن حکمت دې یا بدل دې حرف ضمانه تیر شو آیات کې او بالغ ظلم نه انتها ته رسیدلې په موعظو دلیلونو لطائف او احکام او فصاحت او بلاغت کې کما تغنی نو څه پیدا بول کیا پیدا نو ورتی نو څه هم کولی شي استفهام هم کولی شي د مقام کې او تغنی پاسل کې تغنی رې نو یې په حذف شوی د پر اسمه خط د قران کې اگر چې د دې حذف کې دو ظاهری سبب نشتا علما بیا وی چې دې کې اشاره ده لکه چې د دې لفظ د اخر نه یې حذف شوی ده دا چې د خلکونو فائدې د انتظار ختم شوې ده او په دې جمله کې زجر دی او پنځم حالت ته دې ذکر کوي ښا ځکه او فرمایل چې فما تغنی النذر نو نذر جمع د نذیر ده نذیر وی یره ورکوونکی ده څه فائدہ به ورکي یره ورکوونکی یا نذر په معنا د انتظار دی څه فائدہ به ورکي یره ورکول دا معنی کولی شي په نظر جمع د نظیر کې نظیر یره ورکون کې دی نو څه پیدا باور کې یره ورکون کې نو که نظر انکار کې نو په معنا مصدری بشي وما کو نن نظر نو څه پیدا باور کې یره ورکول الله ته سری ورکی اخو نبی علیہ السلام ته شکل دې حال دالم کې څه بچات کړه فتول عن فتول بیا دا ګوره امر کې اذنم داغه ترجمه قاضیشوا وانه هو اضحك وابكى يقينا ذا قات غندا پیدا کیو جڑا پیدا کیو وانه هو اماتا او یقینا ذا قات غمل کول کیو احیو جونور کی وانه خلق الزوجين او یقینا اغه پیدا کلی دی جوړه الذکر والانسان ارینا وزنانا من نطفه تعالی نثینا اذا تمنا کل جواله ولی شفرهم کی وان عليه النشأة الأخرى او یقینا داغه پزیمه ده پیدائش بل وانه هو اغنى واغنى او یقینا اغا مالدار هم جوړي او غریب هم جوړي یا اغنى لب مال ورکی واغنى خزانه ورکی یا اغنى مالداري واغنى او قناعت ورکی چالا مال جوړ ورکی چې قناعت به حاصل شي اولو مهمانه اکثر مشهور او اگر چې معنی پکې ووي وانه هو اغنى او یقینا اغا مالدار جوړي واغنى او غریبی هم غریب هم جوړي وانه هو رب الشعرا او یقینا هغه خاص هغه رب الشعرا ستوري دي وانه اهل قادن الاولى او یقینا هغه هلاك کړی دي عاد دار لومبني او سمود او سموديان فما ابقا نو پرې هنه دي او تن وقوم نو هم من قبل او قوم نو عليه السلام مخکې ده دینا انهم كانوا هم ظلمات کا یقینا هو هغه دي ظلم کوونکي ډېر سرکشا والمقتفقتا هوا او کلی د قوم د نوح علیہ السلام را غرزولی دي د پرنا کتا غشا ها ما غشا نو پټ کلی لا غ hebat نا کیچ پټ کو په وی ای اعلی ربک ته تمارا نو پکم کم د نعمت نو در ابتا بشک ته آزا نذیر من النذور الاولى دا د بیان تیرې کوونکې د جن صد یې ور کوونکو مخکنونا الجفت الاجبا رانزدیش رانزدیر اتونکې آفت لای صلاح من دون الله کاشفا نشتداغه لپاره دې د الله نه چې څوک چې بیان کی د وغلاغه یا نشتداغه لپاره دې د الله نه څوک د فکونګه اپ یاد اچو نشتداغه لپاره دې د الله نه څوک کار کوونګه اپ مې حاضر حدیث تا جبون آیا اند دې خبرې نه تعجب کوه تاسو وقت حقونو پچموز کوه ولا تکونو جاړه نه وان تم سامیدونو تاسو قاتل یې دړکونګه فاسجدوا لله واعبدوا نو سجده خاص کې الله له بندګي وکړه دا ورپسې اکتربت سا ډیر رانږدې شه قیامت وان شق القمر او شو د سپوږمۍ وین یرو آیتا او کوې دې څنګه کوي او نو ډډه کوي او یقول او وی سحر مستمر خوب جادو دې مضبوط جادو دې یا جادو دې چې د ځمکې نه اسمان ته لار پاسمانه کړو وکذبوا دي نسبت د روح او قوت تبا او احوام تابع شو د خواهشات خپل او کل امر مستقر او هر کار ولار دی په یو نیټه ولقد جاءهم یقینا داخل دي ته من الانباء د قبرونا ما فی مستجر هغه چې پاغه کې خزور نه دا ګور زور نه دا حکمت فقی خبر دي بالغه کمال تر رسیدن کې فما تو نن نظر یوسف ته باور کی ير ورکول یا ير ورکون کی یا فائدہ نور کوي ير ورکون کی یا فائدہ نور کوي ير ورکول